الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. جنگ احزاب کی کله چې الله عذاب راوست پاغي باندې او فوجنا لخرې د کافرانو لاړو تخسیر او جابر زه خالی پاتې شو. دا منافقان چې مؤمنانو سره په دا ورځ باندې راغلیو دنه په خیمو کې ناستو دوم یار هیبت اغستیو جدي تویل شو چې راوزه کافران لاړو الله ذلیل کړل الله په طوفان راوستو بعد سبا او سوکشته نه راوزه ادیب سرو کې کاتو چې نن نه دي تلې دا تاسو او غلی کې نه و دومره یې وه به تاسو نه یقین نو چې هغه تلې دي وجدا او چې دې منافقانو په پیغمبر باندې او په مؤمنانو باندې دمره اعتماد نو لکه سمره چه پا ابو سفیان او داغه پا لخکرو باندیو چه غیبو لی تختی غیبو چه بکم مقصد راغلی دی نا مقصد بکی نواله با واپس دی مسنگ داغه سی واپس لارو دا منافقانو کاری دی ظاهر تا گوری دا دشمن زور او کسرت او وصلی تا گوری او نظری ہے دا اللہ رب العزت پا زور او طاقت باندی نی نراوتل نا دا خیمونا چی دا تاسو منگ تاسی وائیو اغیقا لتلی دیو نبراوتو ملاذي منافقان او غجبن غيرا نامرديو بوزدلي بياني يحسبون الاحزاب لم يذهبوا دا منافقان گمان کوي پای لخرو د کافرانو باندې چې ندي تلي دي تبه غلي شي خبره مکوي چا پیرا ټول ملک ټاک دی وي او غیبا پل مقصد نکی او زیبا چا غیدو مرا پا زور کرا غلی دی ټول را جمع شوی دی نو دقا سی بوا پس کی گی لمی اذهبو ندی تلی دی خدا حالو او چکم منافقان پاتی شیو دی جنگ نا اغی خوزان تا دیر دواگان کولی چی شکر دی چی مونگا نو یتلی زمونگ با خدای سپوری استی نو پختنو آخبر کنو زمونگ با خدای سپوری استی نو اغی بسو کول اغی با باندو که گرزی دو او تبوسو نو بے کول چی را پیغمبر آخسی جوان دے دی مومنان اغسی جوان دیدی تا خود ابو سفیان نیون وڑای دا خو چه دی دوی زولی توکل نکی دغی دا یقینو چې بس ختم کړی وی غزبې پراخ کړی هغه ودا کار کو چې تاسو نه وای کول اخبارات به کاته امت او مشرق او پلانې ډینګه داخل اخ دې اخبارات ګوري کنه منافقان خلق غریب هم د قصه تاسو نه کول چې څه چلو شو حمله وکړه کوي نه کړه الله رب العزت وی چې دا کوم راغلی دي کنه دی موي چیر که بیا داسې مقراشی نمونگ با ام دقا باندو که گرزو اخبارات بگورو تبوسو نبکو دا حالاتو جسنگ آلے مرکز کی خیر خیریت تے کنا او دا چا غلب دا دا چا کمزوری دا دی موقع کی خوئی مونگ را گیر شو دیر بد بدو او که بیا داسې مقرال کنا نمونگ با ام دقا باندو که دغه اعرابو کې ګرځو دا دغه حال بیان دی و ان اتل احزاب او کچره بیا راشي د لخرې د کافرانو لکه په دې موخه کې چې په جنگ احزاب کې راځي مشوي دي یودو لو انهم بعدونا فی الاعراب دا منافقان ډیر ارمان کوي چې کاش چې مونږه ګرځې دې په دې باندې کې یسالونا عن انبائکم او صرف تپوسونه کولې استاسو د حالاتو بس ولې غي خو انور لید کنه چې غي خدمازي باندې کې ګرځيو خپامن او خپ خیر خیریت سره او تاسو نه کوي وخت په وخت باندې چې څه چلو شه ابو سفیان له حمله نه دکړي چې دا دی ولې داسې دی وی چې کدا څه وخت راشي بیا مونږ به هم دقه وکړو بعدون فی الاعراب یو د خاریو خلق دی هغه ته عرب وای یو د باندو خلق دی هغه ته اعراب وای دی فرق دی نو ټول عرب دي بخاری او د باندې فرق دي بخاری او خلق ته عرب وای عربي مفرد ده او د باندې هغه ته عرب وای او عربي مفرد ده نری کوم څه صفات وو ټیک ده چې باندې ال خلقو خدای او صفات پکې و چې جبه صفاوا اصلی عربی چې به خلقو زده کولا نو باندو تبدلو نو دی دار مان کوي لو انهم بعدونا فی الاعراب کاش چې دی ګرځې دی را ګرځې دی په دې باندو کې یسالونا عن انبائکم او صرف تپوسونه کولې ستاسو د حالاتو چې مسلمانان څنګه دي کمزوری دی که زور اور دی تا تبوزونا خلق کی کن ولو کانو فیکم ما قاتلو الا قلیلا اللہ وی کچر ویدا منافقان تاو سراپ دی جنگ کی شریک ندی بجنگ نو کڑے دی پسې اړو ارمان مکوې دی چې نه نو خوي تاسو باید مصیبت نه خلاصي دا منافقان چې تاسو سره یې نو تاسو یو په لاره دشمن په فکر کې او بل په لاره دی مصیبتونه لانجی نو دینه خو به غمه کنه دی خو جنگ نه کوي دی خو په خپل غرض راغلی دي چې غنیمت به حاصل شي مال بلا اصل راشی او سباب امونگا پیغمبر تاو صحابو تا کم ملامت نیو بس دید پارا برات لی نور اگی جنگ نکو پل مرگرو سر وی جنگ کو کافران خدا اگی مرگریو الله وی ولو کانو فیکم کچره وی دا منافقان پتاسو کې ما قاتلو دی وجنګ نه وکړي الا قلیلن مگر لګو لګمانه دار چې صرف په دینیت باندې چې مال غنیمت حاصل شي صرف په دینیت باندې چې مؤمنانو ته پیغمبر ته کچن شو ملامت نه شو دا خو جنگ نشه کنه قلیل معنا دا چې نش دی جنگ نشته ولی جنگ خو هغه چې د الله د رضا د پاره د کلمې د اعلاء د پاره او دا نیت د دین نه دی چې دا نیت پکې نه نو خو جهاد نه دی د دې د دنیا مقصد او غرض خو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا تدريم باب دي سورة احزاب کی بصیرت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی او دې کې ترغیب دې اتباع رسول ته او اول د منافقانو حال چې لوی دی له خدا سره نو پکار دی له خدا دې احسان شکریا دا کول پکارو د دې عظیم نعمت شکریا دا کول پکارو چې الله دې تا پیغمبر راوستو د مکې نه دلته راوستو دې تا سره دې نه چې دې په کیسه درخواست نو د دې سم مطالبه نو او عظیم نعمت یې کور لراغې نو دې له پکارو چې دې پیغمبر یې په هر وخت کې مرستا کوله مدد یې کوله او په هیڅ موقه کې د دنیا رستو نه پاتې کېده کغه هر په ل جهاد لذي نو په دې باندې فرض مدینه والو باندې چې دې هغه سره تلې او رستو نه پاتې کېده بغیر د عذر نه چې بیمار او شل ګړو دا اخو ځان له خبره غریبان دی او جهاد نه دی فرض کنه خو چې نه په لاس خو باندې او په بدن باندې روغ وی رضی الله خو بالکل ندی په کار چې په یو موقع کې د پیغمبر نرستو پاتې شي یو مطلب دا ده اسوه حسنه چې هغه په دې عمل کې دا پاره او حرکت کې ستاو ده پاره دیره سخته پیروی ده و پابندی ده و تابیداری ده نولی ده دن رستو کی گئی چه اغلار او تاسو پاتشوی مدینه کی ازان تا مسلمانان وائی او دویم آیات دیر عام ده لکه ابن کثیر وی چه هازا اصل کبیر فی التعصی برسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت په قران کې یو عظیم قانون دی په دې کې کتابداري د پیغمبر په امت باندې فرض ده فی اقواله و افعاله و احواله په هر څه کاغه دخلینا یو خبر راسته ده نو امت باندې دا فرض دی چې منی به کاغه یو عمل کړی دی په دنیا کې په خپل ژوندګې کې تب ژوندګې کې به دین څنګه راځي ته دور نه پوهه چې قران د تچل خیو تچل دن کو ته خلق ته وه چې مونږ ته وه کنه چې دا وسنګ راځي د مخه غاړي برازي کده رستو غاړي برازي او قران وی دا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه هغه یو عمل کړی دی، هغه عمل زمونږ لپاره سنت دی، هغه په مونږ باندې لازم دی. مونږ به د خپل نفس خبره پرېږدو او د خپل رواج خبره پرېږدو، د خپل معاشري خبره پرېږدو، هغه پسې بزو. اگر که باغې کې زمونږ د پاره سخت وي نه نه نه به پرېږدو. اسوۃن حسنه، که باغ باندې سحالات راغلي، احوال نمونږ به هم اقصى حالاتو تتنسو، صبر بکو. ابن کثیر وی بیاوی ولهذا امر الله تبارک وتعالى فی التأسی به فی صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته. امر کړه دې چې هغه تا ګوره چې هغه څنګه صبر کړي، تاسو ما وسکوي اغه څنګه وصیت کړی دی یو بل ته په صبر باندې، تاسو هم کوئ. اغه څنګه د اسلامي ملک سرحدات مضبوط کړی دي، نو تاسو هم اغه سي مضبوط کئ. اغه څنګه مجاهده کړی ده، تاسو هم اغه سي وکئ. چې صحابه کرام وای چې خندق کنا سټیشنو ډیر سخت و، مشکاونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مونگ نبی علیہ السلام تا فریادو کو او لمن او چا تکڑا چی مونگ خوزان پسی گٹی تللی تاکی جی سڑے ہو گئی نو کار نشی کولی، ملالے زور رازی ملالکا توازن صحیح نی ناغی گٹی ہو تللی. نبی علیہ السلام او چا تکڑا ناغ دو گٹی تللی وی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنۃ، اگر دا سکلی دن تاسو ولی تا استاسو دنیا یو لیڈر نده چه اگر برا پچتونو که ناس ده کتا نشی را گزیده او تاسو اختکلیه نا اگر دا سی نو چه اگر سنگ دنیا کی وقت تیر کرده ده نا اللہ وی دا سی وقت تیر که اگر تاو گو رہے داغن آغا عمل زدک ہے، داغن آغا عادت زدک ہے. تا سبان دی بلوگا رازی انو آغا یاد کئے چیز مونگ نا پی ڈیر را گلی وا، تا ستا با دشمنی جوڑی گی پا دین کی انو آغا یاد کئے چی آغا تا ڈیر جوڑا شوی وا، تا ستا با پخپل کورانے کی مشکلات پیدا کی گی نو آغا یاد کہے چی آغا تا دین زیاد مشکلات راغلیو گریلو حالا. تا اس سر بعد عقیدی دا توحید و سنت پوجبان دی خلق و غم خادی پری دی، کلے کور بپری دی، عزیز ولی بپری دی، نو آغا یاد کہے آغا پری ہو کن پل قوم سرا قریش سرا سمر لوی خاندان ټول انبیاء دا سکړي. هغه په هر میدان کې حاضر شوه دي چې کوم ځای کې با دشمن غوسه کېدو چې دلته سل راضي دلته ولي قدم کې خود زمونږ پزما کولی راغې، لیکن هغه قدم یې خېده نو تاسو هم دا غو تابعدار یو کې رستو کی گئے ما ٹھول کارونا چی اگا کڑی دی اگا زمونگ دا پارا سنت تی اگا زمونگ دا پارا طریقہ دا کہ اگا دعوت پیش کرے دی نو اگا دعوت پا مونگا لازم دی چی پہر میدان کے او پہر چوک کے دا آواز کاو جی ایوہ الناسو قولوا لا اله الا الله تفلحون. اے دا دنیا خلقو دا کلمہ درست کہ دا دعوت تے دا تبلیغ دے دا دی پا مطلب زان پوئے کہنو کامیاب بشے تکم دعوت ورکے دروغ وای تا چرې دا خبرونه کړه چې لا اله مطلب د خلقو ته بیان کړی وي چې بغیر د الله نه بل کارساز نشته نه دا تا گنج نه لوی ځوان نه پیرو بابا ایسو صرف یو الله ده ته کوم دعوت په دنیا کې چلے الله وی دا غو په دعوت کې ستاده پاره پیروي ده چې هغه سکړی دی نه او هغه غم خادی کړی دی په کومه طریقه کړی دی ته په کومه طریقه کین ته باندې خدای هغه د سنت نوم بدلګیم شیر دعوت مونږ ته وای دا خبره نه کوي مونږ د خپل مشرانو سویل یا نوائی مونگ بازی اللہ فضلو کو پتہ سو دیوم اللہ فضلو کی چی مونگ آگا زیارتونا آگا شکرانی نظرانی یو لسمی دو لسمی آگا دا شرک تاویزونا تارونا آگا ہم لرکلو آگا رواجی خیراتونا د جمعې شپه سلويختي د کال شپه په مونږ الله فضل وکړو دی بوي یره دې خبره تساجد یا خدای دې الله یجدته وتها پیغمبر راغله دې د پاره چې تاسو هر یو منسوبه برابر کی کغه عقیده ده کغه عمل له کغه معاشره ده کغه معاملات دي کغه اخلاق دی کغه د کورنۍ زندگی ده د سم کی د ټول سم کړی دی تاسو اړو نوم نه اخلي د دې خبرې تاسو دې ته دین نه وای دې ته شر وای ښه وی شر جوړ کړي فساد جوړ کړي خلق یو سوې دی بل سوې مې خلق د دین د خلقو دی تو په خلق باندې کامیابیږي تا ته الله سوې لږ په خلق پسې ځه کنه دی ویلې چې پیغمبر پسې ځه کوم یو عمل چې دا سنت پکې نشته چې ته نن په خپل طبیعت باندې او په خپل خواهش باندې او په خپل رواج باندې کې او دا ته ښکار ویلې دی قران او سنت کې چنه قبلیږي اسه بزان کړه او مې يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه نه قبلیږي اسه بلګيای خیراتونه کوي مراقبي کوي او شپيرونه اوسکه او سنت پکې نشته تمره نه پويږي عبادت ټول خلاف د سنت نو نه قبلیږي ولې پیغمبر عمل و تلخ کاری چې حج او عمرې له لور شي کنه مونږه سنت ده چې د طواف نه پس به دوه رکعات کې دی شروع کی داس کې مسجد قباء ته چې لور شي نو دوه رکعات وکې دی چې لور شي نو خلق ولاړ یا گاډي ولاړ یو سوک لسرکاتا سوک اس خدای بند داولی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ سوک بولاری بیت اللہ تنا چکم دے نبی علیہ السلام کم کور کے پیدا شوئے اغینا بچا پیر اولاری و ادیوالن و اقلی دا سکے دا چاوی لیو ټول مخلوق په دې مصیبت کې مبتلا دي ښا غارونو ته وځي غار حرا ته وي ختلې وما ډېر ګران مې درته چاوي ته ګیدړ وې کو چې غار ته ختي په هجو په عمره کې خدا نشتا نو یې لته ناست کړی مسله دا ده چې څوک د پیغمبر د ناستې ځای ګڼي برکتی دا ده. څوک دا غا کور چې پیدا شوی دی، څوک دا غا ځای چې مړ شوی دی، چې کوم ځای کې وظیفه کړی دا ذکر کړی دی، د دې تعظیم کول او د قبر تعظیم کول او داغه د تصویر تعظیم کول یو شی دی. څنګه چې داغه تصویر یو ته او تسجدی کې شرک دی، دغه ځای کار یو ځای کې ناس تکړه او ته ځای چې ثواب شرک دی، کار پیدا شوی ته ځای چې دی کې ثواب شرک دی. حدیبیه کې چې کوم ونوا چې قران یې نو مغسته دی، چې تحت الشجرتی شجرۃ الرضوان وتوی، چې دا ویلان نبی علیہ السلام سوار له سو صحابه سره بیعت کړو په موت باندې چې د عثمان بدل باخلو، چې عمر صاحب وخراغ نو خلق شورو شي هغه ونی له باراتو درکاته کوا سکوا ولي دا وی ډیر برکتی زید کنا پیغمبر ناس تکړی وا صحابه ناس تکړی وا. حضرت عمر صاحب ته چاو ویو نه د وی خوېستا او غزیدا سے بن کو چې سلوخ کال چا ته پته ونه لګی چې دا سو وسنو دا هم په دین کې شته دی. نو پیغمبر سکه چې اسی او خسړی چرته ناس تکلین دی باغه دیکھی راضی نفل بکې چې دا د بابا جی د خلوت څه دی یا خدای ته دا د بابا جی ناس تکړی دا دې کې دا کړی دی دا ټول شرک دی دی کې پرخ نشتا دا غبوت تا دا غ قبر تا دا غ د ناس دی زیتا دا غ د ولار زیتا ټول او د ځان نه پکې حدیث جوړ کړی په پیغمبري درو جوړ کړی چې هغه معراج ته ته نو بیت اللحم کې درکات وکړو څومره درو وي بیت اللحم سي او جبريل وته وی چې دا د عيسى عليه السلام پیدا شیو څومره درو هغه د خلق اصلاح کوي چې مکوای مکوای داسې مکوای او دی په باندې دروغ جوړي. کلی موسی علی السلام یې ولیدې چې قبر کې منځ کاو ناغه سره خبرې هم بره وکړې کنه دا ټول لړل تپل لخه صحیح شی نشته دنیا کې. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يقينا اشتدي استاسو دپارا في رسول الله في راولد رسول الله صلى الله عليه وسلم پا جوان کی داغا پا موت کی داغا پا قول کی داغا پا فعل کی داغا پا حرکت کی او پا سکون کی داغه په جهاد کې داغه په دعوت کې داغه په مانزه کې داغه په روزه کې داغه په هر عمل کې اسوه حسنه ډیره ښهسته پیروي او تابعداري ده چې عمل بدا قبلي چې په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وي اسوه حسنه داغه اسوه حسنه ده. ولیکن څوک به تابعداري کوي لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخرہ اگا سوک چا عقیدہ توحید وی او قیامت منیم تا مشہوری عقیدی دنیا کے موحد دیتا وی چا اللہ واحد لا شریک گرنی او قیامت حق گرنی نو اگا خلق و دا پیغمبر تابداری کی زکا چا غیس را غم دے چا آخرت کے حبل سبکار نرازی عمل پکار رازی او عمل اغی چه با سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر اللہ کثیرا دوارا خبری شوی عمل پا سنت کی عقیده دا اللہ دا وحدانیت تا نو کلا چه ضرورتی نو اللہ تا آواز کی اللہ تا فریاد کی دا اللہ نسوال کی دا اللہ نغواری پا اللہ باندی اعتماد کی و ذکر اللہ کثیرا یو زل دیوی چی اللہ مدد دا کثیر شو دا بے حدا و بے انتہا شو ولی د قانون سره برابر شکل د عقیدې سره برابر شو. اګه 1500 زل دی وی چې یاهو یا من هو یاهو نو دا ویس دا ذکر نه داس کې دا ذکر دې چې داتې کې دا کم ذکر راغلی ذکر دې پری خو د نبی علیہ السلام وی چې افضل ما قلت والنبيون قبلي لا اله الا الله بهتر هغه ذکر چې زیکم او زمانه مخ کې پیغمبرانو کړل دي نو لا اله الا الله دې په دې یقین نشته په هو باندې یقین دې د انسان د نجات لپاره دوه خبرې وي د الله وحدانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په هر عمل کې په هر طریقه کې په هر عبادت کې دا سبب د نجات دی.